Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Comezamos dúas horiñas de radio en galego, con música galega e con novidades de Galicia que fresquiñas nos traerán os nosos correspondentes. Neste caso, hoxe teremos que disculpar o noso correspondente da Baixa Limia, Xosé Lamela, que, bueno, por circunstancias familiares non poderá atender a nosa chamada, pero teremos outras comunicacións interesantes. Damos ya benvido ao noso técnico, como sempre, Marc Fort, ali no control, específico da colocación de música, de que isto siga e saia en antena, e tamén o noso compañeiro e colega Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, boas tardes, Marc, e toda a audiencia. Bueno, queremos facilitarlles os nosos teléfonos por si acaso queren poñerse en contacto connosco, queren suxerirnos algunha cuestión, algunha cousa que lles parezca interesante. 93 377 8055, 93 377 5355, e tamén os nosos correos de electrónico sempre en Galicia @gmail.com e o Facebook Sempre en Galicia. Exactamente. Ademais, si aparecemos moi rapidamente no Google, colocan Sempre en Galicia, bueno, e aparece hasta o noso blog. Sí. Os podcasts que nos coloca o noso amigo, o noso amigo Marc, técnico, que ademais en e-books, non? Sí. Unha páxina extraordinaria onde se poden ver todos os que últimamente temos preparado. Exactamente. Temos realizado todos os programas. Todos os programas, tanto os de aquí como os de Radio Samboy, eh? Exactamente, sí. Galegos Novais tamén aparece por aí. Bueno, pois xa saben, se que desexan conectar connosco, poñanse en internet, poñanse co teléfono, nos estaremos encantados de poder falar con vocês. Como mellor algún ouvinte ten o teléfono e ten unha nova que nos contar, pois, aunque sexa un chiste, pois tamén nos vale. Tamén. O caso é que se poñan en contacto connosco. Cualquier suxerencia que lles parezca interesante, nos faremos nos eco dela. E de momento o que queremos é que participen do que nos vamos escollendo. A música, as conversacións e con conversas, entrevistas que eleximos con... Sempre son interesantes as que facemos. Con delicadeza para que todos se divirtan con nos. Eso. Adiante, pois, a música. Thank you. Esta era a peza de música coa que nos queremos felicitar precisamente a súa autora, que Susana Seivane. ¿Sabes por qué? ¿No? Pues voy a decir, Susana Seivane acaba de ter un fillo. ¡Ostras! Entonces saludamos a Susana Seivane, damos ya benvida precisamente con este, con esta peza de música interpretada por ella misma, para dar ya benvida a ese novo gaiteiro que temos aí. Pues esta Susana, a sorpresa que me tiñas preparada. Sí, señor. No, no, a sorpresa é a seguinte, vou falar con, trasladámonos a Santiago de Compostela para falar con Sandra. Pues boas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atendernos, por perder estos minutillos conosco para poder informar a nuestros oyentes de una página interesantísima que aparece en internet, que testi una página web y al mismo tiempo en Facebook. Bueno, Comer en Galicia, título es eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Moitísimas gracias a vos por darme a oportunidade de contarvos un pouquiño cal é o meu proxecto. En primeiro lugar, felicitarte, non? Posto que eso non existía. No, efectivamente, non existía. Hai moitos buscadores de hotéis, moitos buscadores, pero non había nada en concreto, que ningún buscador de restaurantes. Sí. E entón xurdeu un pouquiño a idea de facer precisamente eso, un buscador onde poder encontrar pues algún lugar donde comer por distintos motivos, pues a veces por necesidades de, en canto a hora de traballo, que te desplazas e necesitas buscar un lugar donde comer, ou ben moitas veces por ocio, e bueno, pues que vamos a facer este fin de semana ou onde vamos a comer. Pero además vexo que todos estos sitios están preto a donde pasa o Camiño de Santiago. Algúns rutas. Hai un apartado específico do Camiño de Santiago. E a idea tamén, porque, bueno, antiguamente, pues, un collía unha mochila, non? E se botaba a facer o camiño. Claro. Agora mesmo, os peregrinos veñen co camiño moi planificado, sí, non? Saen dun punto e desde ese punto xa saben onde van a parar a dormir, onde van a parar a comer e todas as paradas que van a facer, e o que non a leva xa programada vai con un teléfono. Todo o mundo temos xa hoxe en día internet no teléfono, e entón vai mirando, pois, en onde vou a parar a comer. E entón, pois, xurdeu tamén a idea de facer un apartado para toda esa xente que vai facendo o camiño, que xa sepa onde pode parar, non? Pero non que sepa só onde pode parar, sino que sepa xa cale o menú que vai a ver, cale o precio. Pues tamén ter un pouquiño as fotos, non? Porque sabemos que xente todo, efectivamente, todo nos entra polos ollos, pois que teña fotos, que teña un libro de visitas onde poda deixar un comentario, onde poda ler o comentario dos compañeiros que pasaron anteriormente. Exactamente. Bueno, que teña unha ficha completa, en resumidas contas. Ahora solamente te falta a aplicación, entonces, para o teléfono móvil. Estamos en eso. Bueno, a página web xa ten bueno, xa se pode ver no teléfono, temos un especial que para móvil, claro, pero unha aplicación como tal non, pero bueno, estamos en eso, pouco a pouco. Bueno, sodes unhas argallantes, e aparte de eso, bueno, pois pues, dades a coñecer a nosa gastronomía e os restaurantes. Restaurantes que, por certo, non te paras precisamente nos máis exquisitos, sino que hai de todo, non? E eu alegro-me moitísimo porque, de feito, algúns deles buscan publicidade ou buscan facerse notar, e vos non tendes en conta precisamente o feito de que sea ou Michelin ou non Michelin, non? No. E entonces, gustounos moitísimo esa escolla que fixeste. Que seguide seguro aumentando, non? Pero que para nós é importantísimo saber que bueno, porque cualquier persona, galega ou non, pode achegarse a Galicia e elixir un restaurante polo prezo, polo menú, polo que en realidade vos valorades, non? Efectivamente, para nós todos, igual que todos somos iguais, todos os restaurantes son iguais e pretendemos tratalos a todos da mesma maneira. É decir, un terá unhas vistas espectaculares e outro igual ten unha cociña espectacular, é decir, cada un ten o seu encanto. Exactamente, entón, sí. Para nós son todos iguais, pretendemos que a xente os coñeza tal e como son, porque para gusto se pintan colores, e o que para un pode ser maravilloso porque ten o que decía vostede, ten unha estrella Michelin, ou para outro pode ser outro maravilloso porque como estar na casa. Claro, sí, sí. Claro, claro. E a eso nos referíamos, porque bueno, facer unha guía Michelin é moi sencillo porque resulta que ademais eles pagan, os propios restaurantes pagan esa publicidade casi, non? Pero neste caso posiblemente, imagínome, pero posiblemente que algún colabore con vosotros, pero a verdade é que personas independentes que non teñen nada que ver precisamente co medio, pois que se dediquen a facer como ti, Sandra, que se dediquen a facer esta páxina tan interesantísima, que por certo sería conveniente que tamén algún medio oficial administrativo pois se fixara nela e dixera, bueno, pois tamén paga a pena que personas independentes fan publicidade do noso turismo, non? Sí, para min sería maravilloso tamén, pero bueno, xa non nos vamos a meter nese terreo porque bueno, están as cousas como están. Pretendemos subsistir como podemos e intentamos que cada día seamos uns pouquiños máis. Despois outra cousa que me parece tamén moi moi bonita é que, bueno, causounos, non que nos causa gracia, senón que nos gustou moitísimo é o feito do turismo rural, os restaurantes en casas rurais, o aloxamento en casas rurais, non? Sí, é outro apartado que, bueno, estamos empezando, foi o último que incorporamos na páxina, o que nos vamos a dedicar agora de pleno, xa tamén de cara ao verán, tamén, bueno, pues que contemplar outro tipo de turismo tamén, non? Que non solamente sea todo costa, pois aquí temos moitos encantos, claro. E un deles é o turismo rural, e temos moitísimas casas de turismo rural onde ofrecen unhas comidas espectaculares. E entón, vámonos a centrar un poquinho de agora cara ao verán, pois neste tipo de turismo e neste tipo de establecementos. E como facedes a elección? Acostumades a visitarlos, quero dicir, ou tedes información suficiente? E ás veces seguro que chamades, bueno, pois porque hai que patear moito, como decía Cunqueiro, para poder coñecer. Sí, hai que patear moito, efectivamente. Hai que patear moito, hai que facer moitas chamadas. Bueno, gracias a Dios, hoxe temos moitos medios. E internet é un maravilloso ese sentido que te evitó patear un pouquiño menos, sí, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entón, bueno, pues moitos con moitos nos comunicamos deste xeito, con outros a través de teléfono e ca maioría pateando. Porque o turismo de Galicia non é solamente as Rías Baixas e as Rías Altas, ir no. a Santiago a comer o pulpo, para nada. Hai muchísimo que ver no interior, porque eu me move, digo, a costa xa sei como é máis ou menos, pero eu que me interesa ver o interior, ese sitio rural onde se dan esas cousas con tanto cariño, con tanto mimo. Temos ese Ourense maravilloso. Ourense maravilloso quería, que tampouco se coñece. ¿No? Quería felicitarte por eso, precisamente porque hai, falando do turismo rural, pois, bueno, das a coñecer unha casa en Pobo de Trives, que é a casa en Pobra de Trives, sí, a opera da estación de Cabeza de Manzaneda. Sí. É un lugar, a verdad, que recomendo moi especialmente, que visitei personalmente, ademais, donde se come de maravilla, pero que non só se come de maravilla, sino que se está na casa. Exactamente, que te tratan como de familia. Estás na casa, ya eso me refería, ese lugar tan enxebre, sí, é a palabra, enxebre. Exactamente, sí, sí, enxebre. Sí. Sí. Como as cousas nosas, va. Efectivamente. Que o paisano da casa... Pois se senta contigo a ti, vamos a tomar un chupito, home, que a vida queda xa. Un chupito e botamos un conto, que sería. Exactamente, que normalmente moitos deles contan contos dos que contaban os avós antigamente naquel recuncho, buscando historias. Efectivamente, esa lareira, conto... que si falara, verdad? Sí. Oi, si algunhas lareiras falaran, madre mía. Pois non vexas, eu que son, que me gusta andar buscando historias destas e furgando por aí. Sí. Pois eu é que me quedo abraiado, Eu tuve a sorte de ter uns avós que nos contaban moitas historias. E entón, pois nosotros quedábamos, que eu lembro que me dicía meu pai, pois dicía que eu quedaba escos ollos como platos. Dice, igual que platos. Dice, abertos. Dice, eso é certo, non é certo. Pero esos contos, e ainda hoxe, hai persoas nestos sitios que ainda contan aquelas historias. si é o encanto, non? De, sí. Ademais de estar nun lugar idílico, ter a maiores esos contos, esas historias, non, que nos contan os nosos maiores, sí. E que todavía pues, perduran e están aí, efectivamente. Que de vez en cando tiñan que pasar por as o que as escolas e contar esas historias, botar man desos avós que non se foron aínda e botar man deles para que contaran esas historias e recollelas. Pois sería unha asignatura moi bonita, tan bonita como xeografía e de tanto proveito, quizás, non? Porque ao fin e ao cabo é a nosa historia. Exactamente. O que contan os nosos maiores, ao fin e ao cabo é a nosa historia. Bueno, estábamos falando contigo precisamente da vosa páxina. Dillos nosos ouvintes, infórmalles de todo o que eles poden coñecer ou poden achegarse en internet pulsando nada máis que eso, comeringalicia.com ou .es, como diles. .es, comeringalicia.es e comeringalicia.info. Aí poderán encontrar, pues, como decíamos antes, sitios onde comer para todos os gustos, para todos os bolsillos. E onde facer un pouquiño de turismo e de conocer a través da nosa gastronomía, conocer o noso país. Exactamente. Tamén estamos en Facebook, nos poden buscar simplemente tamén Comer en Galicia en Facebook, que xa aparece a nosa páxina. E aí pretendemos tamén un pouquiño todos os días pues, dar a coñecer pues, algúns dos nosos anunciantes e prestarlle un pouquiño de atención tamén ás festas gastronómicas que hai tantas na nosa terra. Que agora mesmo están xa empezan a celebrar as de primavera interesantísimas, a da lamprea, das que sei, moitísimas, non? Este fin de semana están a festa da lamprea, non fai moito foi a festa do queixo, a festa da filloa, e tantas festas gastronómicas que temos aquí. Sí. Bueno, ademais para que todos os nosos ointes e aquelas persoas que interesadas se sumen a ese escrutinio ou buscar ou a chegarvos a chegarse a vosa páxina, é interesante porque ademais tedes un sorteo que levades incluído na páxina para que todos os que visiten algúns dos restaurantes recomendados por vosotros poidan participar nun sorteo interesante, non? Efectivamente, bueno, intentamos cambiar un pouquiño os premios, unhas veces sorteamos unha cousa, outras veces outra, non? Geralmente claro. solemos sortear unha cena, porque xa que nos dedicamos a isto, pues, claro. Que mellor premio que unha cea para dúas persoas. É o que pretendemos é que a páxina sea dinámica, e a mellor forma de que sea dinámica é que a xente nos deixe as súas opinións, que ao final é do que nos fiamos, claro, boca a boca. O que antes era boca a boca, ahora que non lo deixen escrito e reflexado en internet. Exactamente. Cales son as súas opinións, cales son que foi a súa impresión cando chegou a ese lugar, cal foi o seu trato, que lles pareceu, que nos deixen a súa opinión. E a partir de aí, a todos aqueles que nos deixen a súa opinión, pues darlle un número para que participe nunha cea que se sortea para elegir entre todos os nosos restaurantes que se anuncian na nosa páxina. Para que poidan conocer algún que non conoceran ou que repitan aquel que tanto lles gustou. Muy bien, exactamente. Muy bien. Sandra, a miña pregunta a título personal sería: descubriches algunha cousa que non tiñas probado en algún dos restaurantes ou en algunha desas visitas que fixestes así que tanto pateaches? Vamos. Sempre se descubren cousas novas e, sobre todo, se descubre que o mismo plato non sabe igual nun lugar que noutro. Claro, o caldo en Galicia sabe dun xeito e aquí de outro, claro que sí. Sabe totalmente diferente. Eu sempre digo, que a tortilla de patatas, que son tres ingredientes, que tan diferente sabe dun lugar a outro. Sí, poñamos por caso Betanzas, non? Digo que poñamos por caso Betanzas, non? Efectivamente. Sí, bueno, veña, dinos, perdona que te interrumpira. Nada, pues eso, que siempre sabes, probas, ¿no? Intentas probar cousas novas, platos diferentes, pero ainda así, a veces tes as túas predileccións, entón, pues sempre vas a repetir, pero sempre descubres algo novo, porque son sabores totalmente diferentes. Sí. E non é o mismo empanada de un lugar que empanada de outro. Sí, non. Sí. Non sei se o secreto de quen a fai, se o secreto da auga, da fariña ou do que, pero sempre sabe diferente. Sí, sí. Entón sempre vais descubrindo cousas novas, sabores novos e sobre todo sensacións novas. Vale, e entonces como falabas da precisamente da tortilla, iba seguro que nos ibas a decir o sabor dun xeito dun no mellor na montaña e o sabor diferente, non sei, en Viveiro. Uh-huh. Desde logo, non sei, porque non sabo mesmo unha tortilla comida ao carán do mar que unha tortilla comida ao carán da lareira. Non. O sabor é diferente. Totalmente. E a fame que se leve, non? Sí. Non vai son a man de quen o fai. Sí. E o entorno sí. Cambia tamén os sabores. Claro. Bueno, pois, nada, non descubrimos cual foi a fórmula, pero bueno. Pero seguro, como dicía miña avoa, cando facía unha tortilla, e dicían, como as fai tan boas? E dicía ela, mira, secreto non chai ningún, o secreto tan das galiñas. Dice, as galiñas que tes ti, telas pechadas, non se moven, e aí cos ovos móvense, non ves que andan as pitas aí pola horta e de vez en cando come algún raposo. Dice, que as pitas andan pola horta, por iso cos ovos se moven. Dice, por iso ten que saber mellor. Pois, bueno, volvemos entón a retomar o de antes. Dime. Que sabios son os nosos avós, verdad? Claro que sí. Hai que lles facer moito caso. E por iso digo eu sempre que tiñamos que recoller moitas cousas deles. Sí, efectivamente. Bueno, Sandra, que é un placer falar contigo e ademais, bueno, pues que recomende a toda a nosa xente que, bueno, que visite a vosa páxina, que vos dé un me gusta en Facebook, que bueno, que cando probemos algún esta noite xa te vou escarabellando por aí. Cando probemos algún dos restaurantes que ti nos recomendas en cualquiera das 4 provincias galegas, seguro que faremos, preencheremos o PDF que nos propós, seguro eso que... Eso espero. Seguro que sí, participaremos sí. Contigo nese traballo tan interesante. Además, vamos a convocarla para outro programa. Ah, sí? Sí. Bueno, pues aquí Armando seguro que será o encargado de poder chamarte a falarche contigo, xa veremos. Perfecto, será un placer. Sandra, moitísimas gracias por a vosa chamada, moitísimas gracias por darme a oportunidade de que conozcan comerengalicia.es e non sei que o conozcan, que lle boten un poquinho de proveito, que lle saquen un poquinho de proveito, que o visiten, que nos deixen as súas opinións e que lle saquen proveito para conocer un poquinho a nosa gastronomía. Eu fareino, seguro. Eu prometo, xo, seguro que... Ademais, recomendareino, por si acaso algúns dos nosos amigos e ointes pois non están enterados deso. E aparte deso, bueno, pois o feito de coñecer un restaurante que xa alguén o ten probado e ademais ten recomendado, pois, por alguna razón será. Exactamente. Efectivamente. Moitísimas gracias a vos, moitísimas gracias aos vosos ointes. E como se suele decir, un biquiño moi grande. Moitas gracias a ti. Bueno, que agardemos que non sea a primeira e única chamada que fagamos. No. Seguro que en outra ocasión volveremos a molestarte, eh? Oxalá que sí, aquí estou para atendervos cando vos que irades. Gracias, Sandra. Un bico non, moitos bicos para ti e para Galicia. Moitas bicos para todos vos tamén. Hasta vale, logo. Unha aperta. Despedimos a Sandra cunha peza de música, outra vez de Susana Seivane, para volver a felicitarla. Peña.